0% i do września nie płacę i RRSO 0%. Marian, jesteś wielki. Jak przeceny XXL w Media Expert, co? Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Dziś czwartek, 18 maja, jest 17. Czas na serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. 3 godziny trwała narada w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Ukraińska obrona zestrzeliła większość rakiet, które nad ranem wystrzeliła Rosja. W Grudziądzu powstaje nowa elektrownia gazowo-parowa Grupy Orlen. Przygotowania do szczytu NATO w Wilnie, a także działanie obrony przeciwlotniczej w Polsce to główne tematy zwołanej przez prezydenta narady w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Wzięli w niej udział ministrowie obrony i spraw zagranicznych oraz wojskowi dowódcy. O trwających ponad 3 godziny rozmowach Sylwia Białek. Działania, które będą realizowane przed zbliżającym się szczytem NATO w Wilnie, to główne tematy narady. Mówił o tym w rozmowie z dziennikarzami szef BBN-u Jacek Siewiera. Są to działania skupione na kwestii dotyczącej planowania regionalnego, generacji sił, również struktury dowodzenia i adaptacji struktury dowodzenia Sojuszu Północnoatlantyckiego do aktualnych wyzwań. W czasie narady pojawiła się także kwestia współpracy na linii resort obrony wojsko w związku z incydentem pod Bydgoszczą. Jacek Siewiera zapowiedział poprawę procedur komunikacyjnych między siłami zbrojnymi, resortem obrony, opinią publiczną oraz siłami sojuszniczymi NATO. Podkreślał, że o żadnym konflikcie nie ma jednak mowy. Zrozumienie sytuacji, zrozumienie procedur, które obowiązują, które wymagają poprawy, które wymagają doprecyzowania i tego, w jaki sposób będą realizowane w przyszłości, jest dużo większe po każdej ze stron. Jacek Siewiera powiedział, że przed szczytem NATO, który odbędzie się w połowie lipca, do spotkań w podobnym formacie na pewno jeszcze dojdzie. Sylwia Białek, Polskie Radio. Jedna osoba zginęła, 3 zostały ranne w kolejnym zmasowanym rosyjskim ataku rakietowym na Ukrainę. Większość z 30 pocisków została unieszkodliwiona. W Odessie na południu kraju rakieta spadła na budynki zakładów przemysłowych. Właśnie tam były ofiary. W Kijowie odłamki spowodowały pożar garaży i uszkodziły zaparkowane na ulicach samochody. Rosja ograniczyła się tylko do ataków pociskami manewrującymi, poinformował rzecznik sił powietrznych armii Ukrainy. Yuri Ichnat zaznaczył, że nie wystrzeliła jak w poprzednich dniach rakiet balistycznych. Osobliwością tego ataku jest to, że tym razem nie użyto pocisków balistycznych. Wróg ograniczył się tylko do pocisków manewrujących. Strona niemiecka obiecała, że dostarczy nam kompleks Iris-T, kolejne wzmocnienie naszej obrony przeciwlotniczej, które pozwoli zestrzeliwać pociski manewrujące i balistyczne. To będą kompleksy SAMP-T. Podczas ataku na Odessę większość pocisków została zestrzelona nad morzem, a 2 nad przemysłową dzielnicą miasta. Specjalny wysłannik Chin do spraw wojny na Ukrainie, był ambasador tego kraju w Moskwie, zaapelował o stworzenie warunków do rozpoczęcia rozmów pokojowych. We wtorek i środę Li Hui przebywał na Ukrainie, gdzie spotkał się z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Tomasz Sajewicz. Było to pierwsze od dawna bezpośrednie spotkanie tak wysokiego rangą przedstawiciela Chińskiej Republiki Ludowej z prezydentem Ukrainy. Kilka tygodni wcześniej ten rozmawiał też z przewodniczącym HRL Xi Jinpingiem. Była to pierwsza od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji rozmowa przywódców. Chiny zajmują niejednoznaczne stanowisko wobec wojny na Ukrainie. W tym roku przedstawiły plan pokojowy, jednakże zdaniem wielu obserwatorów faworyzuje on Rosję, która jest agresorem. Li Hui miał usłyszeć w Kijowie, że Ukraina nie zgodzi się na żadne rozwiązania, które zakładają straty terytorialne czy zamrożenie konfliktu. Chińskie władze chcą być postrzegane jako kraj dążący do pokoju na Ukrainie, ale w trakcie rosyjskiej inwazji Pekin zacieśnił współpracę także w wymiarze wojskowym z Rosją. Li Hui odwiedzić ma teraz Polskę, Niemcy i Francję. Podróż zakończyć się ma w Moskwie. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio. Polska i Cypr mają zbieżne poglądy w kwestii bezpieczeństwa i wojny na Ukrainie, powiedziała marszałek Sejmu Elżbieta Witek. W przemówieniu w cypryjskim parlamencie wskazała na ważną rolę i zaangażowanie polskiego Sejmu w różne formy wsparcia dla walczących Ukraińców. Polski Sejm pozostaje bardzo aktywnie zaangażowany we wszelkie inicjatywy, które mogłyby wspierać Ukrainę. Jako Izba przez cały czas podejmujemy działania zarówno polityczno-dyplomatyczne, jak i symboliczne, odpowiadające na najbardziej aktualne wyzwania związane z trwającą wojną. Wystąpienie było ostatnim punktem 3-dniowej wizyty Elżbiety Witek na Cyprze. Nowa elektrownia gazowo-parowa Grupy Orlen powstaje w Grudziądzu. Dziś wmurowano kamień węgielny pod fundamenty. Elektrownia ma być gotowa na przełomie 2024-2025 roku. Krystyna Prostak. Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek powiedział, że prace nad inwestycją są zaawansowane. Podpisaliśmy z głównym wykonawcą, z generalnym wykonawcą umowę rok temu. Dziś mamy zaawansowanie 20%. Koszt tej inwestycji to jest 2 miliardy złotych. Dodał, że transformacja energetyczna to czas, dlatego trzeba ją jak najszybciej przeprowadzić. Chcąc, byśmy bardzo mocno rozwijali energetykę zieloną, zeroemisyjną, musimy też inwestować w źródła niskoemisyjne. I dzisiaj takimi źródłami niskoemisyjnymi, w których jesteśmy liderem, są elektrownie gazowe. Nie zbudujemy energetyki bezpiecznej, nie zbudujemy bezpiecznego systemu elektroenergetycznego, jeżeli nie będziemy mieć elektrowni podtrzymujący bilans energii. Grudziądzka elektrownia będzie dostosowana do działania w przyszłości na paliwie wodorowym. Z Grudziądza Krystyna Prostak, Polskie Radio. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia oraz nocą pochmurno z przejaśnieniami na północnym zachodzie, z kolei w południowo-wschodniej części kraju będzie padał deszcz. Na południu uważajmy na mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Nocą od 3 stopni w rejonach podgórskich i na Pomorzu, 5 w centrum, do 9 na Podkarpaciu. Jutro pochmurno i miejscami deszczowo, tak rozpocznie się weekend, chociaż większe rozpogodzenie możliwe na północy i na zachodzie kraju. Wiatr słaby, umiarkowany, nad morzem dość silny, w porywach do 60 km na godzinę. Jutro chłodniej na Pogórzu, około 10 stopni. Poza tym temperatura zróżnicowana i to w pasie od Suwalszczyzny po Dolny Śląsk oraz nad morzem od 12 do ledwie 14 stopni. Cieplej w Wielkopolsce i na Podkarpaciu do stopni 18. Trójka. Program trzeci. W audycji popołudniowej mówiliśmy, że na autostradach i drogach ekspresowych ma obowiązywać zakaz wyprzedzania ciężarówki przez ciężarówki. Rząd przyjął takie regulacje wraz ze zniesieniem opłat za przejazdy płatnymi odcinkami autostrad. No i zanim rozwiązania trafią do Sejmu, pytam Państwa, czy na naszych drogach taki zakaz wyprzedzania przez ciężarówki jest niezbędny? Może szukać gdzie indziej rozwiązań. 2 2 7 3. Pomysł jest moim zdaniem bez sensu z jednego względu. No wiedzie ciężarówka, będzie jechała na przykład na tempomacie z prędkością 80, a za nią 30 km ciężarówek. Ja bym zaproponował to, co jest chyba w Niemczech. Jeśli ktoś ma 90, a drugi 91, no to jest bez sensu, żeby go wyprzedzał 15 km. Ale jeśli ma konkretną różnicę, czyli na przykład wyprzedzi tamtą ciężarówkę przez 30-40 sekund, to nie widzę problemu. A przecież często tak bywa na autostradach, na drogach ekspresowych 89 do odcięcia. No i to wyprzedzanie i trwa, i trwa, i trwa. Często także pod górkę 2-3-4 kilometry. Państwa głosy w tej sprawie 2 2 7 3. Zastanawiamy się także, gdzie, co jeszcze do poprawy, jeśli chodzi o transport autobusowy. PKS-y powinny być niezawodnym środkiem transportu, punktualne, czyste i niedrogie. To od pana Łukasza. Bardzo chętnie bym się przesiadł do autobusów. Z tym, że jest jeden wielki problem. Jak dojadę do takiego huba, gdzie na przykład pętli, to nie mam gdzie zaparkować samochodu. Do większego punktu takiego autobusowego 15 km, więc muszę samochodem dojechać. A mówimy o tym dlatego, że będzie wsparcie nierentownych, lecz ważnych dla nas połączeń autobusowych. W ten sposób rząd chce wyeliminować wykluczenie transportowe. To będzie, z kolei nie będzie programu Mieszkanie Plus. I o tym powiemy w audycji już za chwilę. 8 minut po godzinie 17. Dance and the Machine w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Mówiliśmy, że będzie wsparcie nierentownych, ale ważnych połączeń autobusowych. No i zastanawialiśmy się też, to akurat padło pytanie, tata, co to jest PKS? No właśnie, jak rozwinąć ten skrót i co to było? 2 dwójki i 7 trójek. PKS-y to były bokobrody. Zapraszamy do Trójki. 13 minut po godzinie 17. Koniec z programem Mieszkanie Plus. Miał dać szansę na wynajem i kupno tanich mieszkań. Teraz ma być zastąpione innymi rozwiązaniami. Marcin Jagiełowicz, Trójkowej Redakcji Ekonomicznej, ze mną w studiu. Witam cię. Dzień dobry. No i sprawdzałeś, dlaczego i co ma zastąpić ten program, ale najpierw konkret. Program Mieszkanie Plus ma być natychmiast zlikwidowany? Tak, według rządzących przed programem Mieszkanie Plus, mówiąc kolokwialnie, dowiezienie ostatnich budów i koniec. Ci, którzy skorzystali z programu najmu, będą mogli kupić lokal na preferencyjnych warunkach. Przypomnijmy, Mieszkanie Plus było ewenementem, bo wychodziło z założenia, że potrzeba nie tyle różnych zachęt, ale samych mieszkań. Wszystkie pozostałe programy rządowe wspierają popyt. Mówiąc wprost, dają ludzie pieniądze, żeby mogli łatwiej kupić mieszkanie. Czy to był rodzina na swoim, mieszkanie dla młodych, bezpieczny kredyt 2%, to wszystko jest stymulowanie popytu. Tak mówi mi analityk rynku mieszkaniowego Marcin Krasoń. Budowy miały więc wystrzelić. W ciągu 2 lat miało powstać 100 tysięcy mieszkań. Ostatecznie problemem okazały się tanie grunty, bez których ani rusz. I tak program ugrzązł. Nie było też chętnych do tego, żeby budować tak tanie mieszkanie, no bo przecież to jest tak, że rząd może powiedzieć, dobra, budujmy tanie mieszkania, ale fizycznie ktoś musi je zbudować. No i kto ma w Polsce doświadczenie w budowaniu mieszkań? Deweloperzy i ich podwykonawcy, prawda? Generalni wykonawcy i tak dalej. Tymczasem program trafił na moment boomu mieszkaniowego, więc wszyscy, którzy potrafią budować, no budowali komercyjnie, bo to było bardziej opłacalne. Być może gdyby program otwarto w innym momencie rynkowym, kiedy ceny nie rosły, kiedy właśnie firmy budowlane nie miały co robić. Może wtedy miałby trochę większe szanse. Ostatecznie, choć rok dla mieszkaniówki był rekordowy, zeszły 2022, oddano niemal 240 tysięcy lokali, to dorobek 6 lat Mieszkania Plus wynosi ledwie 20 tysięcy gotowych mieszkań i ponad 32 tysiące w budowie. W tym roku rząd dosłownie zasypał nas nowymi rozwiązaniami. Wiele z nich jest już na legislacyjnej ścieżce. Flagowy okręt, mieszkanie na 2%, na razie jak gorący kartofel, jest przerzucany w obu izbach parlamentu, ale rządzący deklarują, że zacznie działać od lipca. Zgodnie ze swoją nazwą ma zapewnić stałą, niską stopę oprocentowania naszego kredytu. Czyli dzisiaj, jeżeli mamy sytuację i kredyt około średnio rynkowo 7,75, to powyżej 2% państwo będzie dokładało do takiego kredytu. Tak zapowiedział minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Oczywiście będą ograniczenia, na przykład jeśli chodzi o rodzinę starającą się o pierwsze M. Zadłużyć będzie można się na maksymalnie 600 tysięcy złotych. Projekt zakłada też możliwość oszczędzania na preferencyjnych warunkach właśnie na swoje pierwsze M. Pomysłów na mieszkaniówkę w tym roku pojawiło się całe mnóstwo. Rząd strzela przy tym z bardzo różnych armat. Chodzi na przykład o zniesienie podatku od czynności cywilnoprawnych w przypadku zakupu pierwszego mieszkania, ale z drugiej ręki. Chcemy zagwarantować, żeby ten podatek nie był naliczany. To jest ogromna korzyść. Przy mieszkaniu za 450 tysięcy złotych to jest 9 tysięcy złotych. To jest ogromna korzyść przy pierwszym mieszkaniu zarówno tych, którzy będą korzystali z kredytu 2%, jak i wszystkich innych. Na liście tych pomysłów, poluzowanie przepisów dotyczących budowania domu na własną rękę. Z drugiej strony rząd ma wypowiedzieć wojnę patodeweloperce, czy zmotywować gminy do szybszych prac nad planami zagospodarowania przestrzennego. Marcin Krasoń zwraca uwagę, że kurs kolizyjny z deweloperami, który, mówiąc kolokwialnie, zatopił Mieszkanie Plus, cały czas wisi w powietrzu. Miejmy nadzieję, że jak najszybciej skończy się wojna w Ukrainie. Wtedy wszyscy, którzy potrafią budować, pojadą odbudowywać Ukrainę. Tam będą ogromne pieniądze pewnie z całego świata. Kto wtedy w Polsce będzie budował? No jeżeli rząd będzie utrudniał firmom budowlanym, deweloperom budowanie, no to nie będą chcieli tego robić. Tymczasem w czerwcu rząd ma przedstawić swój mieszkaniowy pomysł właśnie już w całości, a więc wszystkie te elementy, które tutaj wspomnieliśmy i pewnie jeszcze jakieś. No ale problem mieszkaniowy to jest łamigłówka dla każdej rządzącej ekipy. Mhm. Jak się okazuje, wcale nie taki trywialny. Z pewnością do tego tematu ważnego, zresztą mieszkaniowego, samego rynku i dostępności mieszkań jeszcze będziemy wracać. Marcin Jagiełowicz, Trójkowej Redakcji Ekonomicznej. Bardzo dziękuję za relację. Dziękuję. A my wracamy do tematu zakazu wyprzedzania ciężarówki przez ciężarówki na autostradach i drogach ekspresowych. Owszem, co jakiś czas, co jakąś odległość Jak najbardziej, można zakazać, ale jeżeli to będzie zakaz permanentny, to tylko ten ruch sparaliżuje. Czekamy na kolejne Państwa sygnały. 2:02, 7:03, 17 minut po 17. Boys w popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki. Kolejne Państwa wnioski, sygnały, obserwacje wprost z drogi. 2:07. Nie każdy jest wariat, ale sytuacja na autostradach i na trasach szybkiego ruchu może być taka, że ma awarię kierowca ciężarówki skrzyni biegów, jest sprawny, on se jedzie, ale nie może rozwinąć większej szybkości jak do 60 na godzinę. To więc automatycznie blokuje cały ruch. Na autostradach, drogach ekspresowych ma obowiązywać zakaz wyprzedzania ciężarówki przez ciężarówki, co nie tylko kierowcy zawodowi na to. 2:07, czekamy na Państwa sygnały. 21 minut po godzinie 17. Pogrążonej w ciężkim kryzysie gospodarczym Argentynie roczna stopa inflacji sięgnęła 109%. To potwierdził Krajowy Urząd Statystyczny w Argentynie. Według danych opublikowanych w ubiegłym tygodniu przez Bank Światowy, ten południowoamerykański kraj jest drugim na świecie z najwyższym tempem wzrostu cen żywności. O szczegółach Katarzyna Seman. Tysiące argentyńskich pracowników i organizacji społecznych zablokowało w środę główne ulice Buenos Aires, by zaprotestować przeciwko biedzie i środkom przyjętym przez rząd w celu przestrzegania umowy pożyczki od Międzynarodowego Funduszu Walutowego w wysokości 44 miliardów dolarów. To wstyd, w jakim stanie jest ten kraj. Człowiek jest zrozpaczony, ponieważ po przepracowaniu całego życia musi walczyć tylko o pomidora lub paprykę, podczas gdy mamy bardzo bogatą ziemię. Zostaliśmy zniszczeni, zamienili nas w kraj żebraków, powiedział jeden z uczestników protestów. Argentyńskie Ministerstwo Gospodarki ogłosiło w niedzielę pakiet środków, w tym nowe podwyżki stóp procentowych, większą interwencję banku centralnego na rynkach walutowych i przyspieszone umowy z wierzycielami. Inflacja w kraju osiągnęła w kwietniu 109%. Zagrożenie hiperinflacją, która nawiedziła kraj nieco ponad 30 lat temu, przeraża Argentyńczyków. Kiedy ostatnio przyszłam na targ, zapłaciłam 300 pesos za kg papryki. Teraz jest to 300 pesos za pół kilograma. Kupiłam 2 kilo jabłek po 600 pesos, a teraz tyle kosztuje tylko kilogram. Co mają zrobić emeryci? Pić mleko i kawę, jeżeli ich na to stać? Takie mamy rządy, a my, obywatele, musimy myśleć, ponieważ to my oddajemy na nich głos. Przestałem wychodzić na jedzenie raz w miesiącu. Nie byliśmy nigdzie na wakacjach od 4 lat. Musieliśmy sprzedać samochód, bo nie byliśmy w stanie opłacić ubezpieczenia, licencji i kosztów garażowania. Używamy mało klimatyzacji, ogrzewania. Każdy ogranicza te nawyki, by związać koniec z końcem. Argentyńskie władze mają potężny dylemat, ponieważ muszą okiełznać inflację i unikać załamania peso, jednocześnie chroniąc ograniczone rezerwy walutowe w banku. Niektórzy analitycy szacują, że rezerwy netto są już ujemne. Rzeczniczka rządu Gabriela Cerutti zapewniła natomiast, że władze pracują pełną parą nad okiełznaniem kryzysu. Rząd pracuje nad wszystkimi zmiennymi, aby obniżyć inflację i utrzymać płace. Mamy ponad 40 specjalnych komisji pracujących nad osiągnięciem jak najlepszych rezultatów. Rynki uważnie obserwują rozwój sytuacji w Argentynie, tym bardziej, że kraj z jednej strony walczy o gospodarkę, a z drugiej szykuje się do październikowych wyborów parlamentarnych. A przypomnijmy, dodajmy właściwie, że Argentyna od dziesięcioleci walczy z wysoką inflacją, zadłużeniem i kryzysami walutowymi, a obecnie co czwarta osoba żyje tam w ubóstwie. Sytuację dodatkowo pogarszają dotkliwe susze. Z pewnością do Argentyny również w tym kontekście politycznym przed wyborami jeszcze będziemy zaglądać. Zapraszamy do Trójki, 24 minuty po 17. Rogucki w audycji popołudniowej. A my, przypomnę, rozmawiamy o zakazie wyprzedzania ciężarówek przez ciężarówki, zarówno na autostradach, jak i na drogach ekspresowych. Jest to jasno określone w przepisach. Kierowca, który jedzie wolniej, ma obowiązek zwolnić, by ułatwić wyprzedzanie temu, który jedzie szybciej. Więc sprawa jest prosta i należy karać tych kierowców, którzy tego nie czynią. Czekamy na kolejne Państwa sygnały w tej, w pozostałych sprawach. Numer telefonu 22 73. Już za chwilę skrót serwisu, wiadomości sportowe, prognoza pogody, a wcześniej, a właśnie, najważniejsze informacje dla kierowców. Zapraszamy do reklamy. Ostatni dzień przecen XXL w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej masz.

Pamiętajmy o tym i to warto podkreślać, że w ostatnich latach liczba oddanych mieszkań w sektorze publicznym, prywatnym, budowy indywidualne domów jest najwyższa w historii ostatnich lat. W związku z tym, dzięki temu, że ułatwiliśmy przepisy, dzięki temu, że były inicjatywy samorządowe wspierane przez rząd, tych mieszkań powstaje więcej. Rzecznik rządu przypomniał także, że w projekcie przyszłorocznego budżetu będzie zapisany program 800+. Dodał, że nie ma decyzji w sprawie wysokości płacy minimalnej w 2024 roku. Nie do więzienia, a do zakładu psychiatrycznego trafi podejrzany o zabójstwo profesora krakowskiej AGH Jana Targosza. Sąd Okręgowy w Krakowie umorzył śledztwo. O takie rozstrzygnięcie wnioskowała prokuratura po otrzymaniu opinii biegłego, że Leszek O. działał w stanie niepoczytalności. Sąd co pół roku będzie decydował o ewentualnym przedłużeniu pobytu podejrzanego w zakładzie psychiatrycznym, poinformował prokurator Janusz Chnatko. Przy czym biegli określają w opinii, bo im wydawana jest opinia co do procesu tego leczniczego, czy ten człowiek może rzeczywiście już przebywać poza murami tego szpitala, czy też potrzebny jest inny jakiś środek jeszcze, na przykład wolnościowy, czy zażywania leków, które są zalecane, samodzielnego zażywania, czy też w warunkach szpitalnych zamkniętych. Do zabójstwa profesora doszło w jego domu na początku lipca ubiegłego roku. Pełny serwis o 18. A to już za 27 minut. Teraz czas na serwis sportowy. I ponownie Robert Grzędowski. Był najcudowniejszy. Te słowa w mediach społecznościowych zamieściła Justyna Kowalczyk-Tekieli, była wybitna biegaczka narciarska. Jej mąż, wspinacz Kacper Tekieli, zginął w lawinie śnieżnej podczas wyprawy na szwajcarski czterotysięcznik Jungfrau. Zmarł w wieku 38 lat, osierocił niespełna dwuletniego syna. Występ Igi Świątek w tegorocznym wielkoszlemowym French Open stoi pod znakiem zapytania. Liderka rankingu WTA wycofała się wczoraj z rywalizacji w turnieju w Rzymie w trakcie spotkania z Jeleną Rybą. Bakiną. Powodem kontuzja prawego uda, której szczegółów wciąż nie znamy. Turniej w Paryżu rozpocznie się za nieco ponad tydzień. Wcześniej wystartują kwalifikacje, no i może zabraknąć w zawodach obrończyni tytułu w singlu pań, choć optymistyczne wydają się słowa Igi Świątek z najnowszego wpisu w mediach społecznościowych. Potrzebuje na pewno kilku dni odpoczynku, bilety do Paryża rezerwujemy, więc trzymajcie kciuki. Mam nadzieję, do zobaczenia niedługo, napisała Świątek. Na pewno jednak zabraknie w Paryżu zeszłorocznego mistrza wśród singlistów. Rafael Nadal poinformował dziś, że wycofuje się z turnieju na kortach Rolanda Garo. Nie zdołał wyleczyć na czas kontuzji mięśni brzucha. Podczas specjalnej konferencji prasowej zapowiedział, że postara się wykurować na przyszły sezon, który to sezon będzie najprawdopodobniej jego ostatnim w karierze. Tymczasem trzecim półfinalistą turnieju ATP w Rzymie został Daniil Miedwiediew. Ograł dziś Niemca Janika Hanfmana w 2-2. Wczoraj do półfinału awansowali Duńczyk Holger Rune i Norweg Kasper Ruud. O ostatnie miejsce w najlepszej czwórce zawodów powalczą dziś wieczorem Grek Stefanos Tsitsipas i Chorwat Borna Coric. Ćwierćfinałowa rywalizacja czeka dziś także szczypiornistów Barlinka Industrii Kielce. Rozegrają rewanż z węgierskim Telekomem Vesprem, a stawką jest awans do turnieju Final Four Ligi Mistrzów. Pierwszy mecz zakończył się remisem 29-29. Mistrzowie Polski są gotowi do rewanżu, o czym mówi hiszpański rozgrywający Aleks Dujszebajew. Chłopaki są ustawione, wiedzą o co gramy, wiedzą na ile są ważne te mecze i myślę, że każdy jest już bardzo, bardzo ustawiony na to. Początek meczu w Kielcach o 18.45, a o 21.00 rozpoczną się cztery rewanże w półfinałach piłkarskich Lig Europy i Konferencji. W Lidze Europy Bayer Leverkusen zagra z Romą, a Sevilla z Juventusem. W parze niemiecko-włoskiej jednobramkową zaliczkę ma zespół z Rzymu. W drugim półfinale na półmetku jest remis. W Lidze Konferencji AZ Alkmaar spróbuje odrobić jedną bramkę straty do West Hamu. FC Basel będzie bronić takiej zaliczki w spotkaniu z Fiorentiną. Jutro pochmurno, miejscami deszczowo. Większe przejaśnienia możliwe na północy i na zachodzie kraju. Wiatr słaby, umiarkowany, nad morzem dość silny i porywisty. Jutro chłodniej na Pogórzu, około 10 stopni. W pasie od Suwalszczyzny aż po Dolny Śląsk, także na Wybrzeżu od 12 do 14 stopni. Najcieplej w Wielkopolsce i na Podkarpaciu do 18 stopni Celsjusza. Trójka. Program trzeci. Za 24 minuty 18 na autostradach i drogach ekspresowych zakaz wyprzedzania ciężarówki przez ciężarówki. bardzo dużo podróżuję i stwierdzam, że no niestety ci panowie królowie naszych wąskich dróg jednak powinni jechać jeden za drugim i pozostawiać jeszcze w dodatku odstęp, żeby mógł samochód osobowy wyprzedzić ich bezpiecznie i swobodnie. Rząd przyjął regulacje wraz ze zniesieniem opłat za przejazd płatnymi odcinkami autostrad. No i zanim to rozwiązanie trafi do Sejmu, pytam państwa, jak to będzie wyglądało. No wyobraźmy sobie. Jeżeli trafi się na autostradzie albo na drodze ekspresowej jakaś ciężarówka słabsza, obładowana, z mniej wprawnym kierowcą, no to sznur ciężarówek będzie za nią jechał przez całą Polskę i wszyscy będą sobie te 60-70 na godzinę jechać. No i wszyscy grzecznie taś. Myślę, że teraz też tak trochę jest na ekspresówkach. Lewy pas na złamanie karku, a prawy tak 80-90 po lekućku. Może jakieś pośrednie rozwiązanie? Uważam, że bezwzględny zakaz wyprzedzania przez ciężarówki jest absurdalny, bo to oczywiście spowalnia ruch. Natomiast byłbym jak najbardziej za bezwzględnym oczywiście zakazem wyprzedzania w pobliżu węzłów autostradowych. Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl, mailowo, telefonicznie 2273, no i smsowo 71335. Na naszych drogach taki zakaz wyprzedzania przez ciężarówki niezbędny i czy pomoże usprawnić, a przede wszystkim, bo pewnie też o to chodzi, czy poprawi bezpieczeństwo na autostradach i na drogach ekspresowych. Czekamy na państwa sygnały. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki za 22 minuty 18. Żeby ujednolicić ograniczniki prędkości i nie wprowadzać zakazu dla wyprzedzania ciężarówek na całej autostradzie, tylko po prostu wprowadzić zakaz na przykład czasowy, że ciężarówka ma wyprzedzić drugi pojazd w określonym czasie, na przykład 40 sekund. Jeżeli tego nie zrobi w ciągu 40 sekund, to wtedy kara. No, tylko jak to wyliczyć właśnie? A może taki odcinkowy, może nie pomiar prędkości, bo to już jest w niektórych miejscach, ale taki odcinkowy dozwolony. Albo w drugą stronę właśnie odcinkowo zakazy. Państwo również, między innymi pan Rafał, że w niektórych miejscach, tak jak wcześniej jeden ze słuchaczy mówił, przy węzłach, przed węzłami, w takich newralgicznych miejscach albo na zakrętach odcinkowo, miejscowo. No może i tak. Czekamy na państwa kolejne sygnały. 19 minut pozostało do godziny 18. Zapraszamy do Trójki. Dziś 103. rocznica urodzin Karola Wojtyły, który został papieżem Janem Pawłem II. Papież pielgrzymował do ponad 120 krajów świata. Zmienił świat i Polskę już na zawsze. O czym szerzej, Aleksander Ziemiańczyk. Ksiądz infuat Jan Sikorski przypomina Jana Pawła II jako tego, który niezmiennie porusza sumienia i budzi dumę. Jan Paweł II to dla nas, dla naszej ojczyzny, dla każdego Polaka, to zupełnie dar taki niespodziewany, nawet może niezasłużony, ogromny. Cały świat przed nim klękał i uznawał jego wielkość. To rzadko się zdarza, że Pan Bóg kogoś takiego właśnie na świat przysyła. No ale mieliśmy to szczęście żyć w momencie, kiedy Pan Bóg kogoś takiego nam przysłał. I całemu światu, nie tylko nam Polakom, ale my szczególną jakąś dumę mamy z tego faktu. Ksiądz Andrzej Kuflikowski przypomina, że Karol Wojtyła urodził się w maju, czyli miesiącu, w którym katolicy szczególnie czczą Matkę Bożą. Jan Paweł II, kiedy się rodził, to mama jego, Emilia, słyszała z kościoła śpiew nabożeństw majowych. To jest piękny akcent polskiej pobożności, do czego dzisiaj wraca się w Warszawie, w Krakowie i w innych wielkich miastach i na wsiach, kiedy ludzie, nie patrząc na okoliczności, gromadzą się przy przydrożnych kapliczkach, krzyżach kilkusetletnich niemych świadków wiary naszej ojczyzny i śpiewają przepiękne litanie do Matki Bożej Loretańskiej. Pobożność maryjną papież wyrażał w swoich insygniach, dodaje ksiądz Kuflikowski. Święty Jan Paweł II w swoim herbie umieszcza krzyż i wielką literę M. Totus tuus, cały twój. Tak jak Maryja był pokorny, tak jak Maryja był posłuszny Panu Bogu, ale tak jak Maryja był odpowiedzialny za cały Kościół. Dlatego przyglądając się Matce Bożej, uczmy się nie tylko od niej pokory, ale również odpowiedzialności za nasze człowieczeństwo, kapłaństwo, małżeństwo i rodziny. Dziś wielu nawet w Polsce atakuje osobę świętego. Dwie osoby zatrzymano wczoraj w związku z zniszczeniem wystawy poświęconej papieżowi przed budynkiem Solidarności w centrum Gdańska. To mężczyźni w wieku 19 i 22 lat. Jak zapowiada przewodniczący zarządu regionu NSZZ Solidarność Krzysztof Dośla, związek będzie domagał się od nich pokrycia szkód. To jest to takie niezbędne minimum, oprócz oczywiście nazwania ich zwykłymi wandalami, niemądrymi. To jeszcze muszą ponieść konsekwencje, przynajmniej w zakresie naprawienia szkody. Mam nadzieję, że w końcu zostaną ukarani przez wymiar sprawiedliwości i że to spowoduje u nich mimo wszystko jakąś refleksję. Mężczyźni prawdopodobnie odpowiedzą za zniszczenie mienia, za co grozi do 5 lat więzienia. Ważny temat także, o którym piszemy na portalu polskieradio24.pl. 16 minut pozostało do godziny 18. Wracamy do jednego z tematów dzisiejszej audycji, zakazu wyprzedzania ciężarówki na autostradach i drogach ekspresowych przez ciężarówki właśnie. 2 dwójki i 7 trójek. Raczej należałoby iść w kierunku poszerzenia autostrad o 3. pas i wtedy nie będzie problemu. Środkowy pas dla wszystkich, prawy dla ciężarówek, lewy dla kierowców. No i jak mniemam, wszystko sprowadza się do kosztów. Szukamy skutecznego rozwiązania tematu, o którym dziś rozmawiamy. Koszty praktycznie utrzymania tych dróg są właśnie na tych ciężarówkach, że tak powiem. I my praktycznie jako kierowcy zawodowi nie będziemy mogli sobie pozwolić na jakąś szybszą jazdę, bo trafi się, że tak powiem, jakaś cysterna z ADR-ami i będzie problem. Myślę, że przewoźnicy powinni już coś myśleć nad tym, żeby ten przepis w jakiś sposób zablokować. I'm waking up to ash and dust. I wipe my brow and I sweat my rust. I'm breathing. The chemicals. I'm breaking in, shaping up, then checking out on the prison bus. This is it, the apocalypse. Whoa. I'm waking up, I feel it in my bones, and I don't think my system flow. Welcome to the new age, to the new age, welcome to the new age. tym już dziś mówiliśmy. Ponad 6 tysięcy złotych wyłudził mężczyzna, który podawał się za kuzyna księcia z Dubaju. Ofiara, mieszkanka powiatu Sochaczewskiego, uwierzyła, że poznany w internecie mężczyzna chce jej pomóc w trudnej sytuacji finansowej. 13 minut pozostało do godziny 18. Dbamy o Państwa cyberbezpieczeństwo. News albo fake news? Oto jest pytanie. Na tak postawione pytanie szukamy odpowiedzi wspólnie z dr Klaudią Rosińską, ekspertem NASK do spraw przeciwdziałania dezinformacji. Witam w Trójce. Dzień dobry. W naszym cyklu spotkania czwartkowe nazywamy cyberczwartkami. Dziś też poniekąd o bezpieczeństwie, choć nie do końca, o komunikatorach internetowych chciałem porozmawiać, ponieważ pojawiły się wątpliwości, choć to szyfrowane wiadomości i połączenia, czy aby te komunikatory internetowe, których używamy bardzo często na co dzień, nie podsłuchują użytkowników. No nie wiem, dlaczego pan redaktor powiedział, że to z pogranicza. To jest ściśle związane z bezpieczeństwem i to cyberbezpieczeństwem. Aż tak? No oczywiście, że tak, ponieważ jeśli mamy do czynienia z jakąś formą luki w zabezpieczeniach, a częściowo o tym mówimy, częściowo jeszcze jest to dyskutowane, co konkretnie jest przyczyną takiego stanu rzeczy. W ostatnim tygodniu trwały liczne dyskusje, bowiem okazało się, że część użytkowników faktycznie ma ten problem, o którym pan redaktor powiedział, czyli okazało się, że w ich ustawieniach tej aplikacji było takie ustawienie, że nawet po jej wyłączeniu mikrofon zbierał, no można powiedzieć podsłuchiwał, ale to nie jest tak do końca. Miał dostęp po prostu do miał mikrofonu, dostęp, tak? Aplikacja miała dostęp do mikrofonu nawet w momencie, kiedy nie była użytkowana przez użytkowników. Ale zaraz, powiedziała pani, okazało się. Jak to okazało się? Tak, bo z aplikacjami i ich właścicielami tak to już jest, że nie bardzo chcą się przyznawać do takich działań albo takich błędów w oprogramowaniu. I tę sprawę zgłosił jeden z użytkowników, dostrzegając jakieś tutaj niespójności w działaniu tego komunikatora. No i bardzo szybko rozpętała się wokół tego dyskusja innych użytkowników. Do tej pory właściciele aplikacji wystosowali takie oświadczenie, które zrzuca winę z ich własności na system operacyjny Android, bo to jakby w ich narracji jest wina systemu, a nie ich oprogramowania, więc troszkę jest takie przepychanie się między różnymi instytucjami. Spodziewałem się, że tu będzie przerzucona odpowiedzialność na użytkowników, bo bardzo często są, przystępując do takiej aplikacji, potrzebne zgody na to, żeby był dostęp do aparatu, do książki telefonicznej, do naszych, no nie wiem czy SMS-ów, ale na pewno do urządzeń, takich jak mikrofon. Tak, ale rzadko kiedy, a właściwie nie spotkałam się, żeby ten dostęp był w momencie, kiedy nie korzystamy z aplikacji. Na ogół to jest potrzebne w momencie korzystania z aplikacji. A tutaj w tle mogło działać, A dokładnie, tylko że to, że działa w tle bez informacji skierowanej bezpośrednio do użytkowników, no jest już działaniem, powiedziałabym, na granicy. Już sobie wyobrażam taką tabliczkę. Uwaga, podsłuchuję cię teraz. Panie redaktorze, ta obawa związana z podsłuchiwaniem nie jest wcale tak śmieszna, bo ona towarzyszy wielu ludziom i już tu kiedyś mówiliśmy o algorytmach, które podsuwają nam reklamy zaraz po tym, jak rozmawiamy o danym produkcie. No z jednej strony to jest bardzo potrzebne, może pomocne, o tak bym powiedział, ale z drugiej no tu jest ogromne niebezpieczeństwo, o którym pani mówi. Poważny problem. No, mnie jest jednak bliżej do tego, żeby mówić tutaj już wprost o takiej technologicznej inwigilacji i raczej być ostrożnym i tu jak pan redaktor słusznie wspomniał o tych zgodach, to zachęcam do tego, żeby ich nie udzielać, a w ustawieniach aplikacji, ja wiem, że dla wielu słuchaczy to może być problematyczne. Bo czasami się nie da. Nie, na ogół się da, tylko jest to trudne. Trzeba pogrzebać w ustawieniach i to jest cały problem z tą inwigilacją, że ustawienia domyślne, czy tak zwane ustawienia fabryczne, one właśnie przesuwają tę granicę w stronę odpowiedzialności użytkownika, czyli to my musimy się natrudzić, żeby wyłączyć pewne zgody, czyli właśnie wejść w ustawienia, pozmieniać te wszystkie ustawienia tak, aby tę prywatność zachować, a domyślnie one są zaplanowane tak, abyśmy przyznawali tę zgodę i dostępność dla tych aplikacji. No ale to jest kwestia też zmiany myślenia społecznego. Musimy więcej uwagi poświęcać prywatności naszych danych, tej refleksji związanej z tym, jak one mogą być wykorzystane przeciwko nam, i w jaki sposób są zbierane. I jakie mamy prawa też, korzystając na przykład z takich aplikacji. Dokładnie tak, albo też co możemy zmienić, albo jak wymusić zmiany prawne, aby bardziej nas chroniły, bo myślę, że to przed nami ta dyskusja związana z koncernami Big Techu. To pod rozwagę. Ciekaw jestem, ile osób z naszych słuchaczy wzięło teraz telefon do ręki i sprawdza te ustawienia. Mam nadzieję, że dużo. Oby. Doktor Klaudia Rosińska, specjalistka NASK do spraw przeciwdziałania dezinformacji, dbająca o nasze cyberbezpieczeństwo, była gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Miasto obracasz w tym.